wspiera odporność. Suplement diety Rutina CA Junior. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 października, minęła 11. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje jeden z saperów, którzy odnieśli obrażenia podczas unieszkodliwiania niewybuchów kuźni Raciborskiej. Rozmowy ostatniej szansy w sprawie Brexitu i projekt nowego budżetu w agendzie rozpoczynającego się dziś unijnego szczytu. Rośnie przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach, wynika z najnowszych danych GUS-u. W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Sosnowcu zmarł saper ranny w wyniku wybuchu w lesie w Kuźni Raciborskiej. To trzecia śmiertelna ofiara tego zdarzenia. W sosnowieckim szpitalu przebywa jeszcze jeden ranny żołnierz. Jeden jest też wciąż hospitalizowany w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. 8 października w kompleksie leśnym saperzy z Gliwicy mieli unieszkodliwić niewybuchy odnalezione 3 dni wcześniej i zabezpieczone do ich przyjazdu. Doszło do eksplozji. Na miejscu zginęło 2 żołnierzy. Okoliczności zdarzenia bada prokuratura. Nie tylko o Brexit. Będzie dziś mowa podczas rozpoczynającego się w Brukseli za kilka godzin unijnego szczytu. Europejscy przywódcy mają też zobowiązać Finlandię kierującą pracami wspólnoty do przedstawienia przed grudniem projektu unijnego budżetu z konkretnymi liczbami i podziałem pieniędzy. Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Pumecka widziała projekty wniosków w tej sprawie. Dyplomaci wątpią jednak, by do końca roku udało się uzgodnić nowy budżet. Zrewidowany projekt budżetu ma być doprecyzowany i przedstawiony przed szczytem, który odbędzie się w połowie grudnia. Takie jest życzenie europejskich przywódców. Wątpliwe jednak jest to, że na grudniowym szczycie zapadną jakiekolwiek decyzje. Od 1 grudnia będzie bowiem nowy szef Rady Europejskiej Charles Michel, któremu pozostanie zaledwie kilkanaście dni na to, by przygotować unijny szczyt i ewentualny kompromis. Zadanie prawie niewykonalne komentują dyplomaci w Brukseli. W Finlandii z kolei pozostały 2 miesiące na dopracowanie propozycji, która obecnie przewiduje cięcia ogólnego poziomu wydatków w Unii po 2020 roku w porównaniu z propozycją Komisji Europejskiej. Projekt fińskiego przewodnictwa został zresztą odrzucony we wtorek na spotkaniu unijnych ministrów do spraw europejskich w Luksemburgu. Z moich ustaleń wynika, że podczas narady za zamkniętymi drzwiami Finlandia została skrytykowana przez wszystkich ministrów. Zarzucano jej, że w swoim projekcie nie uwzględniła postulatów państw członkowskich. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Teraz w tym serwisie wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Maksymowicz o możliwości zwiększenia liczby studentów medycyny w Polsce. Wojciech Maksymowicz mówił w Polskim Radiu, że zwiększenie naboru na studia lekarskie daje możliwość płynnego zastępowania lekarzy. W tym roku na studia lekarskie przyjęto ponad 2000 studentów więcej niż rok temu. Wojciech Maksymowicz podkreślił, że nie obawia się, że nowo wykształceni medycy wybiorą pracę za granicą. To są trudne decyzje i w tej chwili ta fala nie jest taka mocna. Granice są otwarte. Nasi lekarze są dobrze wykształceni, więc oczywiście mogą wybierać, ale jednak to jest pewien sporadyczny procent. Natomiast jednak najważniejsza sprawa to jest to pokrycie tego braku, który przewidujemy w związku ze starzeniem się. Według Naczelnej Izby Lekarskiej, który otrzymał konkret 24, w tym roku zawód lekarza wykonywało ponad 140 tysięcy osób. W porównaniu z rokiem poprzednim jest to wzrost o prawie 3 tysiące osób, wynika z opublikowanych danych. We wrześniu przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach było o 6,6% wyższe niż przed rokiem i wyniosło brutto 5084,56 zł, podał Główny Urząd Statystyczny. Dane GUS-u dotyczą firm zatrudniających powyżej 9 osób. W poprzednim miesiącu pracowało w nich blisko 6 400 000 osób. Na koniec tego serwisu jeszcze gratka dla melomanów. W 170. rocznicę śmierci Fryderyka Chopina wieczorem w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie odbędzie się uroczysty koncert. Jak co roku w miejscu, gdzie spoczywa serce kompozytora, zabrzmi rekwiem de mol Wolfganga Amadeusza Mozarta, mówi Piotr Wojciechowski z Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Wpisujemy się w tradycję wykonywania, na życzenie można powiedzieć samego kompozytora, rekwiem de mol Wolfganga Amadeusza Mozarta. Sam kompozytor chciał, żeby na jego pogrzebie został wykonany ten utwór i stało się tak podczas uroczystości pogrzebowych 30 października 1849 roku. To odbyło się w kościele Madeleine w Paryżu. Nawiązując do tego życzenia, Instytut od 14 lat organizuje takie koncerty. Koncert będzie transmitowany na antenie programu Drugiego Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Tak brzmi Majorka nocą, bo tam powstawała ta płyta i te piosenki. Ta płyta, czyli Cry, nowy album Cigarettes After Sex, a z niego ten utwór Falling in Love, nasza dzisiejsza piosenka dnia i początek trzeciej godziny spotkania w czwartek w paśmie do południa. Wracamy do zestawienia ulubionych płyt Brytyjczyków, tych wydanych w XXI wieku. Rok 2004. Miałam to szczęście, że zobaczyłam ich jeszcze na chwilę przed tym wybuchem popularności, ale nie sposób było myśleć inaczej, szczególnie kiedy zobaczyło się The Killers na scenie. Inaczej niż myśleć właśnie, że będzie z tego coś i to coś będzie naprawdę duże. Hot Fuzz, ich debiutancka płyta. We'll be right back. Jenny Was a Friend of Mine, czyli The Killers, początek, bo to utwór numer jeden ich debiutanckiej płyty, znakomitej płyty, albumu Hot Fuzz. A The Killers dużo, nie tylko w sensie inspiracji dźwiękowych, artystycznych, ale też jest w sprawach bardziej przyziemnych, zawdzięczają temu zespołowi i tej konkretnej piosence. Teledysku do tej piosenki, do Crystal New Order, gra fikcyjny zespół The Killers. No i paru chłopaków z Vegas postanowiło z fikcyjnego zespołu uczynić jak najbardziej prawdziwy. 22 minuty po 11. Teraz o innowacyjnym przedsięwzięciu, które może pomóc młodym ludziom w realizacji ich celów. Gabriela Dormesko. Co jest ważne na współczesnym rynku pracy? Nie tylko dyplomy i języki obce. Jedną z najważniejszych umiejętności jest umiejętność współpracy, mówi Rafał Flis ze startupu Zwolnieni z Teorii. Praca w zespole to jest nowy angielski. Tutaj pojawiają się Zwolnieni z Teorii, którzy teraz rocznie pomagają zdobyć umiejętność współpracy uczennicom i uczniom z co trzeciej szkoły średniej w Polsce. A jak to robią? Umożliwiają realizację pomysłów. Wystarczy wejść na stronę zwolnienisteorii.pl, zgłosić swój pomysł, a tam otrzyma się profesjonalne wsparcie z dziedziny zarządzania projektami. W ten sposób nastolatki mogą zmienić życie swoje i innych. Piknik sąsiedzki, gra terenowa po ciekawych miejscach w okolicy, szkolenie dla seniorów, jak sobie zrobić zakupy spożywcze przez internet, wiesz, żeby nie taszczyli toreb z zakupami na czwarte piętro. To mogą być warsztaty teatralne, warsztaty chemiczne, w których podzielimy się swoją wiedzą, jednocześnie utrwalając materiał z młodszymi kolegami, koleżankami z podstawówki. To może być prosta aplikacja na telefon, to może być charytatywny turniej piłki nożnej, cokolwiek przyjdzie naszym uczestnikom do głowy, co jest pożyteczne, służy innym ludziom i do czego przekonają swój własny zespół. Śmieci na wysokości to był projekt, w którym licealiści z Warszawy zastanawiali się, co chcą zrobić w swoim projekcie. Aleksandra Hudaś, dyrektor zarządzająca Zwolnieni z Teorii. Spojrzeli w górę, stojąc na ulicach Warszawy, zobaczyli mnóstwo płacht reklamowych porozwieszanych chaotycznie wszędzie po budynkach. I pomyśleli, ciekawe, jakby wyglądało to miasto, gdyby nie było tych płacht reklamowych. Nakręcili dronem, nakręcili, jak wygląda Warszawa teraz. Po czym w Photoshopie zastępowali klatka po klatce zdjęcie budynków zasłoniętych reklamami z tym, jak one wyglądały przed założeniem tych reklam. Niektóre zdjęcia były sprzed 20 lat, co też pokazuje, jaka to jest skala problemu, że niektóre budynki po prostu już nie wiemy, jak wyglądały. I ten filmik, który wrzucili do internetu, który pokazywał, jak jest, a jakby mogło być, gdyby nie było tych reklam, nagle w ciągu 2 dni miał 120 tysięcy wyświetleń. I co jest takim podsumowaniem ich działalności, to to, że gdy pod koniec 2015 roku była ogłaszana ustawa krajobrazowa, to właśnie ekipa licealistów została zaproszona do Pałacu Prezydenckiego na oficjalne podpisanie tej ustawy jako taki jeden z głosów społecznych, który przyczynił się do uporządkowania tej przestrzeni. Jeżeli chodzi o takie osobiste projekty, które realizowaliśmy, to myślę, że w zależności kogo byśmy zapytali tutaj w biurze, to byłyby całkowicie różne odpowiedzi. Emir Szachet, mentor. Mamy bardzo różne pasje i różne zainteresowania. Akurat ja interesuję się światem polityki, światem tego, co się dzieje z samorządnością, z głosem młodych ludzi w świecie obywatelskim. No i ja, będąc w liceum, ze swoimi znajomymi zrobiliśmy projekt, który dotyczył bierności młodych osób, tego, że młodzi ludzie nie głosują w wyborach, nie interesują się tym, co się dzieje wokół nich. No i przekonywaliśmy właśnie naszych rówieśników, kolegów, koleżanki, żeby głosowali, żeby interesowali się tym, co wokół nich, żeby mieli tę świadomość, że mogą zmieniać swoje otoczenie i żeby nie zostawiali tego, jak będzie wyglądała Polska w najbliższych latach w starszym pokoleniu. I to poczucie sprawczości, to wyrwanie ich z takiego marazmu codziennego życia ucznia, to jest chyba najlepsza rzecz, którą możemy dać tym młodym ludziom, żeby im się chciało dalej. I to jest niesamowite, gdy widzimy taką przemianę w tych uczniach. Też jak wchodzimy do klas, właśnie mamy we wrześniu kampanię promocyjną, byliśmy w tym roku w 880 szkołach i uwielbiam to uczucie, gdy wchodzę do klasy. Wszyscy po prostu leżą na ławkach, patrzą za okno, na zegarek, są już kolejną godzinę w tej szkole, jest duszno. Generalnie wchodzi się do tej klasy i wszyscy tam cierpią. I nagle w ciągu 5 minut, gdy się opowiada swoją historię o swoim projekcie, się mówi, że można zrobić coś innego, coś po swojemu i nagle tym ludziom otwierają się oczy, nagle oni się prostują, rozglądają się, już szukają osób do zespołu, ze znajomych z klasy. I w ciągu tych 5 minut naprawdę można wykrzesać tyle energii z tych ludzi. To myślę, że też jest taki najlepszy dowód na takie, myślę, popularne narzekanie, że młodym się nie chce, że ci młodzi to tylko by leżeli i dużo zarabiali, nic nie robili. Ale nie dziwmy się, jeśli ci młodzi ludzie nie mają żadnych takich okazji, jeśli uczy się ich tylko do tego, żeby być biernym, uczyć się pod test i pod klucz do tego testu, no to skąd oni mają brać w ogóle pomysły na to, że mogą robić coś swojego? Thank you.

zachorowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 28 minut południe. Katarzyna Pruchnicka. A nóż widelec. Droga przez mąkę. Taki tytuł nosi książka, która leży przede mną. No ale pierwsza była audycja Łukasza Modelskiego w radiowej dwójce pod tym samym tytułem. A książka to zapis rozmów z tej audycji właśnie. Rozmów o kuchni w literaturze albo o literaturze, która o kuchni mówi lub przez kuchnię opowiada. Poza rozmowami są tam również przepisy na dania wyjątkowe, na dania z historią. No i takim daniem jest między innymi makaron alla Norma. Historia z nim związana opowiada o sycylijskim pisarzu Nino Martolio, który gdy po raz pierwszy skosztował tego dania, miał zakrzyknąć w zachwycie: to jest norma, odwołując się oczywiście do opery Belliniego pod takim właśnie tytułem. O normie tej kulinarnej opowiada Łukasz Modelski, no bo to najlepszy czas, żeby bakłażan znalazł się na kuchennym stole. Tak, to dobry moment rzeczywiście, żeby o makaronie alla Norma porozmawiać. No, to jest też danie historyczne, oczywiście wiąże się ze słynną anegdotą i jest to danie operowe, ale też w książce ono występuje po pierwsze przy okazji rozmowie o serii książek kryminalnych z komisarzem Montalbano w roli głównej Andrei Camilleriego i ta rozmowa odbywa się z Pawłem Bravo, który ma całą masę atutów. Po pierwsze jest tłumaczem Camilleriego, oczywiście nie wszystkich książek, no ale niektórych. Tak. Po drugie jest półwłochem. Po trzecie jest człowiekiem gotującym i to tak gotującym odkąd ja pamiętam. Myśmy studiowali razem i Paweł zawsze był blisko bardzo kuchni. Czyli wszystkie składniki są na miejscu. I to jest jego norma. To proste danie tutaj zajmuje ponad stronę bardzo drobnym drukiem, dlatego że Paweł Bravo jest tutaj niesłychanie skrupulatny i podaje zastępniki, bo tutaj jest pewien kłopot z pewną odmianą ricotty. Najlepsza była ricotta salata, czyli słona ricotta. Z tym jest trochę kłopotu, więc on za pomocą własnego podniebienia szuka dobrego zastępnika. No, w każdym razie to rzeczywiście jest dobry i tak do imentu sprawdzony przepis. A znajdą go Państwo w książce Droga przez mąkę, czyli Literatura dla kucharek Łukasza Modelskiego. A jeśli muszą Państwo pastę alla Norma zjeść dziś, no to ja służę. Bakłażana kroimy w kostkę i smażymy na oliwie. Niektórzy plastry bakłażana wcześniej posypują solą i odstawiają na chwilę, by pozbyć się goryczki, która ucieka wraz z sokiem. No ale ja pomijam ten etap z premedytacją. Dla mnie bakłażanowa goryczka jest prawie mitem. Dodaje tylko daniu charakteru. Do podsmażonego na patelni bakłażana dodajemy czosnek, pomidory, teraz te z puszki, albo jeżeli zrobiliśmy sobie zapas pomidorów w słoikach, no więc dodajemy te pomidory, dusimy wszystko do miękkości. Na koniec sól, pieprz. Ja zawsze dodaję jeszcze szczyptę cukru do pomidorowych sosów. No a po wymieszaniu z makaronem posypujemy wszystko tartym serem ricotta salata. Jeśli go Państwo nie mają w domu, a podejrzewam, że może tak być, no to można go zastąpić w ostateczności serem pecorino, ale należy go zetrzeć na grubych oczkach tarki. Dodam jeszcze tylko, że bakłażan i pomidory mają bardzo, bardzo dużo umami. Smacznego. Katarzyna Pruchnicka. A teraz mam dla Państwa zaproszenia na wyjątkowy koncert, który odbędzie się 1 listopada w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie. Tam wystąpi Igor Herbut, wystąpi solo, czyli tak jak kilka miesięcy temu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i za chwilę zresztą tego fragmentu posłuchamy. I to są bardzo piękne spotkania, bardzo kameralne, bardzo intymne. To jest słowo, muzyka i dźwięki, tylko te, które być powinny i nic więcej. Koncert Lwia Część 1 listopada w Teatrze Muzycznym Roma. Proszę pisać w sprawie zaproszeń. anna.gacek@polskieradio.pl. Siebie. Los nas stworzył dwoje, lecz nas rozdzielił praw żywota i twe słodycze nie są moje, nie mój twój uścisk i pieszczota. żyjemy jeno w snach o sobie, gdzieś na wyżynach ponad światem, gdzie nawet uśmiech jest w żałobie, gdzie zimno wiosną jest i latem. Róż szczęsnym kwieciem niewieńczone, lecz nad łzy wyższe i dumniejsze sięgają w niebo. Po koronę gwiazd serca nasze nietutejsze. Tam się kochamy, bladzi, niemi, oczarowani przez cisz głuszy, jak jeszcze nigdy się na ziemi dwie ludzkie nie kochały dusze. Niechaj tęsknoty wiecznej siła przepoi istność naszą całą, by miłość bólem nagrodziła to, czego szczęście nam nie dało. Róż szczęsnym kwieciem niewieńczone, lecz nad łzy wyższe i dumniejsze sięgają w niebo. Po koronę gwiazd serca nasze nietutejsze. Róż szczęsnym kwieciem niewieńczone, lecz nad łzy wyższe i dumniejsze sięgają w niebo. Po koronę gwiazd serca nasze nietutejsze. Igor Herbut 1 listopada w Teatrze Muzycznym Roma. Te zaproszenia już błyskawicznie zresztą się rozeszły, ale mam kolejne dla Państwa 20 października. U nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, czyli w niedzielę o 19.05 wystąpi Adam Bałdych. W tej sprawie proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Najbliższa niedziela o 19.05 w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej Adam Bałdych. 22 i 7 trójek. A zostawiam Państwa z życzeniami dobrego dnia i zespołem YouTube. Rok 1920, późna jesień, początek zimy. Na ekrany wchodzi film Paula Weigenera pod tytułem Golem. Film ten może nas dzisiaj śmieszyć, ale wtedy on wywoływał prawdziwą psychozę. W każdym razie były reakcje bardzo gwałtowne, ludzie się bali. W środowisku żydowskim, to już jest teraz fikcja, to co mówiłem do tej pory to prawda oczywiście, a teraz już jest fikcja, czyli moja książka, wchodzi na ekrany film Golem. W środowisku żydowskim Wrocławia pojawiają się ofiary, samobójstwa się zdarzają młodych żydowskich dziewcząt. Eberhard Mock, sterany przez życie, osiągający alkoholowe dno, będący w swoim infernum, wkracza do akcji. Trójka i wydawnictwo Znak przedstawiają. Marek Krajewski, Mock, Golem. Czyta Olaf Lubaszenko. Muzyka Łukasz Borowiecki. Odcinek czwarty. Radca kryminalny Heinrich Mühlhaus grzmiał. Potężny głos szefa Komisji Morderstw Prezydium Policji chwilami wznosił się w histeryczne wręcz rejestry. Pański przybytek to nie umieralnia, darł się Mühlhaus. To centrum informacyjne. Wynajmuje pan swe pokoje ludziom, którzy przynoszą nam ważne wiadomości. Ja rozumiem, że ma pan do czynienia z różnymi dziwnymi indywiduami. Że nie wspomnę o zapijaczonych i niesfornych policjantach. Tu spojrzał na Mocka i Smoloża. Ja rozumiem, że owe indywidua mają do pana osobliwe prośby, ale na miłość boską, pan wynajmuje pokoje za informacje. Przychodzi do pana ewidentnie chora psychicznie kobieta. Mówi, chcę tu umrzeć, a pan na to, dobrze, niech pan na sobie umiera. U mnie oto kluczyk i pokoik do umieralni. Tymczasem powinien pan ją po prostu wyrzucić. Powinien pan... Panie radco, przerwał mu zaatakowany mężczyzna. Po pierwsze widziałem na wojnie kilka zgonów melancholijnych. Ludzie całkiem zdrowi albo całkiem lekko ranni pewnego dnia poczuli, że nie chcą już dłużej żyć. Odchodzili gdzieś na bok albo nie wstawali ze swych pryczy w okopach. Na drugi dzień byli martwi. Nikt w to nie ingerował. Taki był boski plan wobec nich. Po drugie zaś, o zamiarze tej biednej Ostjudyn poinformowałem przecież pańskich ludzi, asystenta Smoloża i nadwachmistrza Mocka. Spełniłem mój obowiązek wobec Boga i wobec prezydium, więc niech pan sobie daruje te połajanki. A poza tym mi zapłaciła wiadomościami o Weissbeinie i o lekceważącym stosunku Fogelsteina do swoich ziomków. Radca Mühlhaus spojrzał surowym wzrokiem na swoich ludzi. Jest pan idiotą, Smoloż, czy tylko pan wygląda na idiotę? Powoli cedził słowa, patrząc jak ciemnieje ze złości lub ze wstydu różowa, piegowata skóra podwładnego. Nasz współpracownik informuje pana o jakiejś Żydówce, która przychodzi do jego burdelu, by tam umrzeć, a pan nie pyta o nic? Nic pana nie ciekawi jako policjanta? Dlaczego chce umrzeć? W jaki sposób chce tego dokonać? Nic! Żadnych myśli, żadnych podejrzeń, Smoloż? Samobójstwo to samobójstwo, odparł asystent kryminalny, wykazując się w tym zdaniu żelazną logiką. A poza tym przekonywać taką jedną, że życie dobre, że kara Boża za samobójstwo, to nie moje zadanie, ja nie ksiądz czy inny rabin. Poza tym ja z tym wszystkim z samego rana do nadwachmistrza Mocka. Kawa na ławę. Mock odwrócił się na krześle i wbił wzrok w Smoloża. Tak, Smoloż, to takie łatwe mówić sobie. Ja jestem od działania, Mock od myślenia. Asystent kryminalny poczerwieniał jeszcze mocniej, ale nie wyrzekł ani słowa. A zrobił to za niego przełożony. Niech pan sobie daruje, Mock, te osobiste przytyki, warknął. Jest pan równie głupi jak pański człowiek. Kiedy Smoloż panu powiedział, że panna Goldin przyszła tu umrzeć, co pan zrobił? Na co? Pan się położył na barłogu, odwrócił do ściany. Tylko tyle pan zrobił. Czy może coś jeszcze, o czym nie wiem? Wszyscy spojrzeli na nadwachmistrza. Zrobiłem coś jeszcze. Otworzył papierośnicę i włożył do ust papierosa. Zacytowałem Senekę. Cóż jest dziwnego w tym, że umiera człowiek, którego całe życie nie jest niczym innym jak drogą ku śmierci. A potem wyrzuciłem smoloża z mojego pokoju. Oto co zrobiłem, panie radco. Mnie nie obchodzi, czy ktoś chce umrzeć. Mnie interesuje tylko to, czy ktoś umarł. Jestem detektywem, co tropi morderców, a nie księdzem. Krzesło, na którym siedział doktor Lazarius, przewróciło się, kiedy medyk gwałtownie powstał. Drodzy panowie, rzekł drżącym z irytacji głosem. Zostałem tu zaproszony przez radcę Mühlhausa, a wszyscy się kłócą i słucham tych kłótni, siedzę i słucham. A przede mną pilne sekcje. Adieu, opuszczam wasze piekiełko. Wolę obcować z ludźmi zdecydowanie bardziej małomównymi. Radca rozłożył ręce i szeroko się uśmiechnął. Już dobrze, doktorze. U nas, jak to w rodzinie, są czasami kłótnie, ale po burzy nadchodzi słońce. Jak to będzie po łacinie, mok? Post nubila febus, mruknął zapytany. Tak jest, właśnie tak, uśmiechnął się Mühlhaus. Post nubila febus. Ale teraz ad rem. Poprosiłem tu pana, aby zechciał nam pan coś objaśnić, bo pański raport ma na pewno wielką wartość naukową, ale jest nadzwyczaj lakoniczny. Napisał pan w nim tylko tyle. Sięgnął po teczkę, ale nie zdążył jej otworzyć, bo Lazarius wszedł mu w słowo. Napisałem, com napisał. Powtórzę z pamięci podsumowanie tego przypadku. Brak wyraźnych zmian narządowych, zmarła była zdrową osobą, podejrzewam, że nastąpiła tak zwana śmierć z pobudzenia nerwowego. Jakoś tak to sformułowałem, prawda, Herr Kriminalrat? Właśnie tak, ale proszę nam wybaczyć ignorancję i powiedzieć coś więcej na temat tej śmierci z pobudzenia nerwowego. Lazarius usiadł. Drodzy panowie, można umrzeć ze strachu, z radości, z rozpaczy i z melancholii, o czym już wspomniał pan, tu się zawahał, pan Burderpapa. Spojrzał ze złością na swych rozmówców, którzy parsknęli śmiechem, włącznie z samym obdarzonym tym mianem. Otóż pod wpływem jakichś gwałtownych przeżyć w czasie rozpaczliwego płaczu, załamania nerwowego podczas ataku furii lub strachu, wyzwalają się odruchy sercowo-naczyniowe. Człowiek poci się obficie, gwałtownie oddycha, co powoduje hiperwentylację. W jego ciele wydziela się adrenalina, dużo adrenaliny. To wszystko doprowadza do pobudzenia nerwu błędnego. Najgorszymi możliwymi konsekwencjami tego pobudzenia są spadek ciśnienia krwi i zatrzymanie akcji serca. Następuje niedokrwienie mózgu i migotanie komór sercowych, a w końcu śmierć. Tak to mogę panom objaśnić. Jakieś pytania? Mok przejechał palcami po gęstych, falujących włosach. Powiedział pan, dużo adrenaliny, zachrypiał. Co to jest adrenalina? A jeśli jest jej dużo, to czyż nie widać jej w ciele trupa podczas sekcji zwłok? To jest związek chemiczny, który wytwarzają nadnercza. Stosunkowo niedawno odkryty przez Polaka Cybulskiego, odparł Lazarius. Substancja ta jest niewidoczna gołym okiem, choć pełni ważną funkcję w ludzkich tkankach. Kiedy w czasie sekcji zwłok otworzymy czaszkę, zobaczymy mokry mózg. W tym płynie mózgowym jest adrenalina, oczywiście niewidoczna gołym okiem. Dopiero ex post można ją wyizolować i nie widać jej po prostu, podobnie jak nie widać alkoholu w piwie. Czyli ta dziewczyna mogła popaść w jakąś desperację, upewniał się Mok. Stracić chęć do życia, położyć się na łóżku i przeżywać swój ból tak długo, by w końcu umrzeć. Tak po prostu, jak żołnierze na wojnie, o których mówił pan Burderpapa. Tym razem nikt się nie śmiał z przydomka Weseltofta. Lazarius pokiwał głową. Tak właśnie mogło być, stał. Jeśli to wszystko, to żegnam, wyjdę z panem. Właściciel sierocińca zerwał się z krzesła. Nikt ich nie zatrzymywał. Kiedy policjanci zostali sami, Mok spojrzał na swego szefa przekrwionymi oczami. Panie radco, skąd tyle hałasu? Jakąś polską czy rosyjską Żydówkę, która umarła z rozpaczy? Nie mamy już ważniejszych spraw na głowie? Ale wnioskuję, że pan sądzi inaczej, bo tylu ludzi pan zwołał dziś do siebie, prawda?